Senetlerde niye elektriği var? Burada işte ne? Elektrik yok. Komunsi, sinir komunsi. Memur halkın evet. Vetimse. Müteyyat atati, özcaiz. Yo, maruş bin, o ne, bu şey mi? Bu. E de onu kan parası mı bom? La samah Allah. E de reisi belediye, sonradan izin. Bu ne, ingriş bin terma. Dome marka matın, riba ne para ve çıkan bank, la samah Allah. سؤال بر حلي شي ماين نوسة بسم ألطان أي تقطع ذكاء رفو نوكي بس هين نموم اللفظة تو نموم اللفظة لكن الفادنين خصوصي تو نوشين زكاته قالت لا قال جماعة من نار تو دمتان كيتين نزكات Taş örneği sual kesin. Ama namazın içindeyiz. Ezan mı dünyalar? Sen haram namazın içindeyiz. اپوسیر ازان یار شام میں کنین جامعی کسی سے تفالی چنی چکا دوت میں بات کی نفالی چنی تفالی مثل نفالی شام نفا چنی تفالی مثل میں شام چین چیسی گوش ادل پس نمازت این با فرض ملکت ترتیب که دین کرد مسلمان هست امور هست که ترتیبی نکاز یه فار دلیلی که مثلا پر کت مسئله پر خصوص کت مسئله که نکاز نبا ترتیب نه هیچ نیچی کچی که کت پر پارا پس سوالی که تو رجا آش جایز پر بروان چیشه باین کنه لوگ چالن باین فیزوس نه تو نگه دیکتوس یه تو تارا پیسن اند اندرشن فلوگ ای نن کیسه لین یعنی باین انجروسن مثل شا تو آش نیشن که ان من بیسه چی که ان منو کش عربیه نیش ایتوی دیل چایش یو فیکسو طيب من ريج لوف كا شوم من نيوره اظن نيوريو تشتي شد نيوريو تو اسي فردو انا جا اشت ني ماده انتو نتري كي تو تعرف شو من شي فرني مو فلوك تمي مو لوف që mësë më uprish, ato mësë në, nuk e di këtë lintë në... A, mërën bojën që e ka e rëti zotë, ja nuk e mërën? Jo, nuk e mërën. Nuk e mërën? A, jani, si me thënë, disa bura, ashtu edhe gradë, shlokë, disa i kanë, si me thani shqip rallë këtë sijate në ka bërë një sëmër ku kanë që si për kam planë shumë herë që i se kam dalë e sërije së kam folë shqip disa flokë ka zëj vetën se ka e minë në qo që ujë që ka flokë të gjata Hysejni Flokët e ti janë të buta edhe janë drejta. Janë disa flokë tjera janë kështu. Dreva. Të shi, që dhe me thanë, a ka fjala jo të su alet, a da ka që një këtë seme, a që kërë janë? Tu ka dy është, dy pjesë të alet, dy gjyëta. Gjyëtë fa është, dita e përdorin mante që i vanë këtë drejat i vanë drejtë. Dita e përdorin mante tjetër që i vanë drejtë lonin, në gjyërën. Pa, këtë të zhejtë, a vetën të ju, a mërën bojën të bëja? Eshtu ma së më këtë që sual pjetë e dy të alet, të në gjyëtë dy. Që edhe kjo përdojtë, edhe e përdojtë, valët të momentit. Aja dyta që e mërën bojë nuk është gajtë, a është më gjadetë. Illa ku të bëhët buri, jesha gruja, plakët, filen lopët e ti jesha asaj, bëhët e barët, që me thanë shqip, shqip, Sinjet. Për që din këtë mësire? E tu kënë në buri i ri e se gru e ri. Nuk është gjajnë me në buri. Kja s'ka fjallë. Amma aja a para, apet كان جائز في حين أن أموم شعار للتغمية صلى الله عليه وسلم بفان المغيرات لخلق الله للحسن ما تيبر سننبع ما إمثال شب من درسوه كم هروه من دروه من ما تسريح مشت شيفون مشتد كران كراي چه تو کویتایی که امور وشت جوابی سوالی؟ امور وشت یا الله سوالیت ایتا جوشت آنش جایز و گروان می هیک کیمت شام سمون کام کیا اشتی کوری هم نسیر افار زوتی جلشنو پر اکایرتیز گرون یسابورد مطلوک شم یسابت شاشتو اسمیتی کی کبا اکتزا نیرتیز حال کن دیکوش لوک پت دیکوش لوک شم زوتی جلشنو پر اکایرتیز کشتو نکمت مثلا مسلمان چی کاغا بود تشنه دونه ما آرمی مریج سیگه بیمین بی زوتی جلشانو که اشتی افر و چکل سبب مسلمان چکل زمان کن مرا شم پونس تیچه تی اشبری بی مران چی افر تو کن که نکدین انو که کتو هیچی کن مران چی افر من حساب تشتی ست انسانی کی اش مسلمان فعالت انن از فعالت ناتن از من حج اون رزیر شکست لیکن پر جدید یسا جیتا نجماس نارد قرفارا شیفو مرایس تصیرا تصیرا تصیرا امر بریس کن ارول مریکن یک رنج کار تیز دوتی دلد شده مثلا فونتی یفیارتی لیکن فونه هر هر کزن ما شمسه گوه امورایش داری که دو که چی نالت چشتو امر بریش کن ارول یک رنج فونتی فد مرزت اینکه یه رسیز شمیر لیکن پر کت نیکن که مکای تیستن نکو یه رسیز میر اون دو بیما میر که شده ها در مثال چیزو دی کالگابو زوتی جلشان انتظ قرآن کریم هذا خلق الله فارونی ماذا خلق الذین من دونه وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون نبا نشتيو شكت إلت مر قاليني شم تسع مسيلة ينهاطو ينهبيتك نكدين شفاشي في زوتي تسع مسيلة بیتی توی مسئله اش مسئله تی پاویتی تن که تفلوک دمیهی پی دورس یسا پی کامس زوتی جلشان و اکایر تیس کشتو نکنکاهان هیک نفلوک الا دیسا وهن ادین باشمیم تی کافان پیغمیر صلی اللہ علیہ وسلم خمسون من الفطره فقط فهم بيتونه أوريتن من روح من تنفهم شو؟ سيئت الله من سيئت الله سيئت الله سيئت الله سيئت الله سيئت الله زور بيه مسوي تشغال يعني. لكن أمر وشتي باش من عراوشة كافان كيتو مي هيك زو كورا كابا تخصيص تكدفن هيكني من كتران نكاغان تشتي دمشتي شريات فريه إذا ما مر فلوك ونك بوتين تيجا كريسي نك مر فلوك أشكا هيك رمسا شيطان تشتو تيجا تبعو أهواء وكان مروشت كما سيلا فرد مروشت كما سيلا فرد مثال كده هذا أشطر تشن خدبة بيتا أنا يكون شف مفيو خدبة مفيو نعم بس أنا أشطر واجب أبو أشطر شن مثلا مستحب إذا مثلا أشط إذا ساقا كو من دم خدبة أو نكاح سأرجع من قاس مساق يعني نغت يعني يكون مرتوه فهم في البيت فهم أما مو مرتوه بسكو واجبش نكش سيكور تفول دي ساو جدار موتت على تشريه السنة تغمي سموان ستن كافال سيكور تي أدين ميل يا معشر الشباب من استطاع منكم رباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء كيف حديث أكابا مثلا أكابلان أشكارا إكافان يلمكي أنترية أي شمومة مو مرتوة لك مرتوها سكوت مرتوها أظن فيدن حفظ مسمى بان نسان هرم ما في شو قلون كنو كاشت جائز ما في شو مي فرقيك من دور ولو تنضاء مصافحات في فرقي بان ديسار أغض للبصر وأحسن للفرج كل أي شيء مونت ممرتوة كش مونت ممرتوة كش نكمونت ممرتوة نكمونت بكش مثلا في كل مونت أي سمونت يتا كل سمونت أي مونت نكمونت بكش مثلا إلا إنساني فول فرزين شيء مسلما دوهتني ريت ريت أمونا ممرتوه أسمونا يمونت يسمونت شكوشي قلدان شكو حديث شوفي مونت أكابر ممرتوه شوفي سمونت أكابر مننوه أما ممرتوه سمرتوه فضونا سمونت لكن هذا من ينو نكينا تو كان في مونت ك خاين جنا شو بس خا فالبيغمبر صلى الله عليه وسلم نكفول في فيال فورتا بل يتزوج بل يصوم إلا كورتيز مثيلة أفورت يعني فرد أما سنبا أرجنا نا ديريكو درمشكو مكس جامعات تجيز دي انجيز النار كيرش تو دوات مهيتش كتو يا يا كابتين تجيز كابتين تجيز كوي ايت انجيز النار رضال انتايوما شي مشخوص ميرا يش النالتكو تتعش انتر ان شاء الله بيت كم سنة أقول لك أنا كم موجود تقول بر نكاح بر خطبة كتر يقول في كان مريم في آلنتون يتقن إنساسا كافرا يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. Et pour la disciple qui relance ça, qui est une femme musulmane, qui est non-martoua, à ka bach, à ka farz non-martoua. Lakin, banawaki, nous connaissons non-martoua, ash mataran karwana fukara. Ashtë musafir kada sëkajit të vendin që me ba istikrarë me gjënë vendë atë vërë ka shumë disa që dhejnë jese ka me i sëve qëtër që nuk mundës më martuë mësëllëm nuk e djenë atë qikën që i putjenë kërshë dinës, kërshë këllukët, i lahiri, sebebet janë shumë. Por që këtë halë, ka fërën për jëmë e sëllëm, në në sëfarin këmë hënje të dhëvët, hënje të dhëvët. Masa në e fëtë, o mëllëm e sëfërë e fërë e mësëllëm. Por që këtë sebeb, ka këtë dhë farëdë. Farëzë farë më mërtu, e që smunët më mërtu, Por një sebeb për esbabe që kërdojnë në disa parë, për për në mesa sëllëm, kejme në nuë. Kënë nimi, adaptën këtë të rinë, nuk edhem në shku në majë për majë. Hadithi, shkurt më thani të halë, ja ke më mërtuë, por të më nëshë më mërtuë, Shumësh më mërtuë, e ke bërsh më një nua. Iza në ka bërsh jëme më mërtuë, jëme një nua. Amma nuk mërtuë, nuk njënën, ka i njënë, shumë e s'ka. Kë sa fjallë ke në kullë, تو آرن تغمبيت لكن تفياد ناشيل اوضا من قولي مسيدة شم دسا في كتون تريبة اباين ات مسيدة كوي تون كي اجائز شعشتا يا بسيدة هربش اكا امن العادة السرية شيثون يوشب سألة هو يوجد فردوت أنا فردوت مطلوبات يوم فهو مبوني كار دورا دور فهو ما ماتو دورا ما يويت ما دور فهو كاكتو أكا عادت مفيد في يا هرنة طار نتريكي هرنة طار طار الهير هير إن شاء الله A keni ka një? Ja. Nuk keni. Nuk keni ma në sreda. Ja. Kur keni rrinë këtë këtë shpije? Që dy mujë. Dy mujë? Ja. Telefonin e keni artak? A? Në tala? E kja meselja që thama që i lojnë me dur disa halkë, kujton shumë disa hoxëllar, leni ata që nuk janë hoxëllar, kujton që është gjaiz, kur kujten që ai insan që i let me dur, mas përban zina, jani. A thonë, e kalzoj një rivajet, e Ibn Abbasit radiallahu ta'ala anhu që ka thonë me dujt me dorë është ma kërlej se me ban zina. Kja fjallë nuk kujtej që Hazreti Ibn Abbasi e flet si kur këtë fjallë. Pse? Për qëtë hadith që e këllëgjohë së parit, që i thetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e që smundet më martuë, e ka bërsh me ninuë, se ninimi është sikur ti më martuë. Është nuk është gjajës për një musliman, hususi kur tjetë sikur Ibn Abbasi alim, edhe sikur që thonë, a e ka kënë të rjumani Koranit, nuk është ma akull heq, më thanë që a e gjaiz me dujt me dorë, të kënë që e ka bësh, më thanë ati që të me dujt me dorë në vetë, ka bësh, më thanë një nim, të më smluji. Shkurt, më thanë, nuk është gjaiz, por gjarin e rije që së mundët më martuhe, me lujt me dorë, edhe unë kujtej që e qilet me dorë nuk linën. Edhe për shmërafshit e që linën, nuk është, nuk ka hajët me lujt me dorë. Por që kësë sëbëb, e thohet që aty në që thojnë, është gjaiz me lujt me dorë, por me pështuhet e zinasë, i thona që kur që ka thonë Zotë që lëshanu në Kur'an në Kerim a të shtabdilu në lëdhi hua edhina bi lëdhi hua khaj që këtë mesele a pava që është mirë me kalbjua sa dhe që s'ke vetë për ta Në të më të të, është gjajt për atë që ka bëhe për një gëvaj, me hetë me të, para të më bëni ka? Ja, nuk ka gjajt, ja me hetë me të, nuk veç, nuk ka gjajt me folë me të. Nuk ka gjajt me folë me të, fjallë që nuk ka pasë adet me folë me të. Une e thamë, këtë kaj që nuk ka pasë adet me folë në të se shumë adetet në rojnë pe një më meqetit një më meqet qeter të u kënë që nuk është kadal kadal e fike Shubaret Ja, illa si hudud haqet, ka haqet në poshë. Amma si kur që fol buri më burin, e gjariri dhe gjariri, shtu këtë gjerish, nuk ka musliman në poshë në muslimanën. Ka zërar, lakin ka frig, si e qen, e që e ban, e sëmin, në haram që ban zërar. Misali, kemë se da është elimien është të hojë shumë edhe me kolë me shqipën tëme që i ka të e kam harua është edhe ma hojë në kënë një mithaj me pira kirënë dheri që ka me thamë që shkëto dheri që dheri që është haram lakin me marë një pikë të rëkis edhe që është haram Lakin këtë pikë mi marë, që e ka ban haram, u mësëmëran në dhe. Kër mësëmë fi një herë, dy herë, tre herë, mësëmë e pyrë makinë e njëhet, edhe bëhet e dhehet. كس ركيب كيفين ديهت كفوهت مرابشة محرم بذاته كأتفيك كأفين يزدو فيك يسري فيك كوهد مرابشة محرم لغيره يعني بسا أشتبتني شو في مكين ديهت قلت كتسبب كافان لقو فيك طب في كس مسي فيك أشتو كافان في رمي صلى الله عليه وسلم مسشيك قرول مكالجان مثل شوه ما سفرتك مدور مشكا سايا سا أشبري كمان لنا تتشمكو المساء ماشي شوة يا سيكون فيك ركيز يعني كافا ما سيبن تسالة سا أشبري كمان أدفون المارة زنا يعني كمسيلة تغيثي هين يكتب كيف الجهاز حرم لغيره أي كدما مرتوع من رواي سياسة من يجيب نقل جائز لك لأيس باش سف كاكا أيس بنواكي إكل مباها المحرم الزنا والعياذ بالله ولكن السبب كوتي تسبيغة والمشمراء مؤد ونكيكة تشفرك يعني في أمريكا مطابيتك سبحان الله يعني كافول ممون دي الصحابة في أمريكا شكرت مسألتي كا شكروا وشيطابا فنيكي كتب فرفانة كا شكروا قالت لي طا هذا كاشي نسيدة أريد واتني قلدوا شكال جائز مكا في شيكا سيدا نمرتو إيجاري غير تو قادي سوريتا كوردمي فا تو بشكوة باش كارشي بابس انوانس ادلازنية الى اخره نكاد جائز مطاق في الصعي غير يسرت شكيرا على دوري كراش كيسني فار كيسني ديوت نونت نفار تو كالسن كاهبر فيك نونت نفار في ساي شكان كاش لعادت الشريعة جائز نفار او مرغش كمسيلي ديوت كيسني ديوت مثلا كيكون شي كمواكيني صحابية اكن فار مقاسي مشكيس مثلا قادان برويا نل مي كي تيخر ها فكان فار صحابيين فاشيكين برونا صحابيين في الامير ينشو ديك فكان فان سيشتي فاشيكين برونا فكاه ايس سينيات ايس مسا تي صحابيين في الامير صحابيين اكافان كمني في غمين صلى الله عليه وسلم في كافان إذا ألقي في قلب أحدكم خطبة امرأة فلينظر إليها فلينظر إليها إلى ما يدعوه إلى نكاحها لكن أيسقاها فيقولون أما مضاء اتفاق في ألف المطبار سيكوتيين شفير كان فالجار كيف في البيت في أمريكا مكالجي فاكي جي صازي ما يتابع الكاثر هنا باع انتصاف مشكوم نفا كيفا مشكيد باس اثنان اذا كان دليلي يم الظلاي صار فقر هنا نقول هنايتا وإذ يمشيكا أخي تعرف يكون جميع شكية المخلوق شغلات دور في العبد فاشل مش دور لكن مثل نفول استنقاصا نارا كانوا كجاي لكن ما كانتوا ايش مثلا اخواني فوسي فوسي هيا كمان حريتي كو ام شيخ مسموري مسكين فان وفار من جوكسي اخواني جوكسي افوا دي شاسان تلتوني نفوها كاجاي كوچه فيها لفار في نفرين كتو في محرمات يعني شريعة يعني دو كتبة يكسم الباهرم تكاظرار انت يكسم الباهرم نكاظرار تكو تسليكم دروني تنكس جاء الفرطي نكباني زرار دروس نكباني زرار ليت لكن قاسك قاسوس كمتشو ينسل تكاظرار ولكن السبب كان ليت شعر ربشا أتي بوكر كما في حديث التغريس صلى الله عليه وسلم شوكي مصر لكن إني أمني شوكي مصر شاعر مصر قطان نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فرقاء اشتصت براكي كتب ما إيس ما أتي طالب المطوع مصير ككاش كروع أطل على وكان جائز ما إيس مصر وكان جائز مفول مكا ورس بطلتي اكتبها نكرش نكاح يعني نكرش يا خيسر كت نكاح نكاح اشتاكت فلت بعد رازي قرويا بعد رازي بابا شاي يسر الله شاي يا شوري شاي بعد رازي ايشي قادود في دور النساي بعد اتفاق ساعة مثلا ليه بشي يستنشو لا يا كان يعني جد مهر مروح مهر انت شو الله كاشون في اول شيء يشبني يشب تريه هراب شيء يعني اينا طيب شو تقول يا ابو سماء صدبا يا دور شنة ليك شن ميرن شكوسة تكوالدة هذا دي غالي البابا اسمه واحد هذا كان بلا مصر ولا مصر هذا تفتي كتابي عبان مسؤول من اسمه تعبان من يمكن سعيد في هذا المعلم اشان تبابا وماذا اشان تفتي كتاب كتاب يعني بابا اسمه واحد لكن عبتي شبان هذا جراف هيك في سيك يقل جاي والشن سيئة لكن مو عندكم كل سن أذكر نقول نقول تمرد أنا وبنيه. طبعاً بس جينا هذي كل كم فيه نقول كل كم هو. لكن طبعاً هذا مو كل كم يكون كل كم فيه. سمعنا يا أخ يعني أرسلت ما أشار لكن نقول كم هو سأقول في أخ حديث في جنري نقول حديث صحيح. موجود. شهد من زار قوما فلم يطعموه فكأنه زار ميتا الناس يعني كل الناس مراش انا شو كيف انا مش قادر اطلع قادر اطلع كان كان ما ترانسيت في البتاع احمل الامور تبعي يا الشباب بس انا واجهته بشكل ما كان بس طبعا في جامعة الصارة كم كان فوق كم يو ما خرج في أكين فريوة ما سمي فر شوش التوة ما مرش كأش مانايا لا إله إلا الله محمد رسول الله تقدر تقدر ما ننسي هذا كريش شوي ستوي në këtë vend, këtë katon, disa dit, bel disa javë, bel disa muaj, me mësu qëka është mana La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah, me sënej me shkue në mleqet të tëmë, e me i thirë halkun, e me mësue si kur qëka ke mësu ti. Këtë është maj fari farbë. Qënë që Kurani, edhe hadithi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë mesele e kalzen, yani shumë herë, edhe ashikjare, edhe kalzen që Zoti Gjellëshanu, kur ka qu pejgambera, halkut që kanë kanë për para pejgamberit tonë, kaj tani abudullah o shtani hu t'awur që këtë shahadet la ilaha illallah edhe tamami Muhammed Rasulullah që këtë është ma i pari rëkën në erkan në islam që kur gjenimi al-islam në të shada la ilaha illallah në Muhammed Rasulullah të khim në sara ila akri une edhi bash mir që mëmleketës që folin harabëshe nuk marrin vesh këtë më thonë La ilaha illallah. Ata që nuk janë harabë a marrin vesh ma tjetër ma pak, ma kajtë. Në Mësër, në Bagdad, në Suria, këtë shkash në Maghrib, në Gjizair, nuk marrin vesh këtë shahadet si kur si ka ba emër Zoti Gjellëshanuhu edhe që kur që ka ba bejan pejgamberi sallallahu alaihi wasallam illa rral disa ulema rral edhe shumë dhe qete nuk mundën me kalzue që ka kanë marrëvesh se hoxalat tjerë janë dëshmanë për këtë të davet për që të sebeb unë e tham juve në qofëni i rrini këto disa jao, disa muaj a merri vesh këtë mësele, keni fitu shumë të sana. Masa me i më këtë dhe të jenë në mëleqet, a me i kardu halkun, qëka në me thanë, La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. La ilaha illallah, Muhammed Rasulullah. Kur të mërë vesh muslimani, qëka në me thanë, shahadit La ilaha illallah, atëherën nuk shëf një varë në gjamië. Gjamië në Suria, në Mësër, kretë vërë janë në gjamië. Që është dëshmën në La ilaha illallah. Që në Kur'an ka thënë Zotë Gjellëshanuhu, wa anna al-masajida lillah, fela tad'u ma'a Allahi ahada. Wa anna al-masajida lillah, fela tad'u ma'a Allahi ahada. Yani gjamië kur të marohën, kur qka? Kur një ba zotit ibadet, zotit veç, veç zotit një ba ibadet. Kur qin vori në gjamije, mana u ba artak me zotin një ba ibadet, pëse? Kur në halkur të vori, dukin, dukin të tije, rahmete, rizike, sihate, afjetë, zhjë shka, فسان من قدوثاً إلا بذوث الجنسانه بنالكي صالاً كرشي بوري بنالكي تشكور مدينة نقول هاي كان؟ نقول كاتر بيت ما شاء الله فشي باسي يشكون هالكو ورثي ممير صالح وكان كي كافان في غمير صالحنا ماشي كارا فان لا تجعلوا قبري عيدا لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلوني لا تجعلوا قبري عيدا فسكن با عيد جثمون جثمون يعني مسمط كان غوري جميل فيها من صلاة الله أنا فكان ياش ك kishin shku mu fal evare peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem maşum se me shku mu fal camii peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem تو کان کی نماز جامعہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نیمی نماز متکن کی کشتکن ور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یشت جامعہ کی اکیسلان جامعہ کی شو مفارجہ سے مکتن مردش کنے مثلا لا الہ الا اللہ اور چکل سبب ہونا بای تأکید یعنی کی دوحد مردش کنے مثلا لا الہ الا اللہ فن عبادت ذوت جل شانه أمس مضى أرسطي إنسان ولو تأشك النبي صلى الله عليه وسلم تأش ما أفضل إنسان تقايرتي ذوت جل شانه ما أفضل في النبي صلى الله عليه وسلم أديني رسمين في النبي صلى الله عليه وسلم نقل جائز نبا أرسط مذوت جل شانه ولو مشيان جمال عمر كورتيت مزامر الشرك أكبر كورتيت مفيال يا مزامر الشرك أصغر كما سيدا شمز يعني فرصة سبب فيصم بيثن في نيبا نيمار رش كت شهادة ما فتن سكسكان دنيا سيكو أش توحيدي إكافان تغمير صلى الله عليه وسلم من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة لحديث كتر حرم الله بدنه على النار حرم الله بدنه على النار شدمخان دمخان شيء واسمخان نقوي لا إله إلا الله شكانه من جنة يا دمخان أنت أفتك السؤال ما سفاري أديت أمرش كدمخان في السؤال أتريتا أمراما أبان اعتقاد في كل شيء كامل رشمير في كل شيء ستتيغى من صلى الله عليه وسلم دخل الجنة يسعى حرم الله بدنه على النار قال الحديث الصحيح تيغى من صلى الله عليه وسلم نجيت توفور تويناف نصيحة صحابة موعظة درس نيكي صحابة شوهد أي فتر رمي صلى الله عليه وسلم قلت أنت تقول مير لكن كفول يغمش إفت ما شاء الله وشئت يا رسول الله قال عليه السلام ما أظلم أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده صد من سوريا كتب وكلنا على الله وعليك وكان على الله وعليه زوجة القرآن وعلى الله فليتوكل المتوكلون فمنهان وعلى الله فليتوكل يعني على الله فقط يعني روبي دوت ميكسيد زوجة لكش كرمت دوت كفوين وكلت على الله وعليه شايتي مرة سيئين يرى سيئين دور يوسف بن أركس روبن مزوتن جهن كاش شم مسيلة قال انجين كت مسيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله سلامات لشم دسوتي في غمير صلى الله عليه وسلم ذوتي أكاشو هداية ورحمة للعالمين كدوتي مرة لكن كاش من شهر شكور هين أسسانا في مسلمان إلا يفكيت في فينا كنت سنك كان مرضاش ولا كل فوالي قلت مسيلة فرشاها لكن يدوت ثم دي سافيالة شكورت لكن شم الضروري من مرضاش شكورت ثونا لا إله إلا الله يعني نكا لكشتي أكا استحقاق نيبا إبادة إلا ذوتي جل شأنه كشتو تيغمي صلى الله عليه وسلم نكشت لإنسان دنيا في أجائز نيبا اتباعتي إلا پیغمبر صلی الله علیه و سلم. لا إله إلا الله، لا معبود إلا الله، إلا بحق إلا الله. محمد رسول الله، لا متبوع إلا رسول الله. هذا كل فالكو كويبان اتباع فلان حنفية، فلان مالكية، فلان شافية، فلان حنبلية، قادري، شاذلي، تجاني، بدوي إلى آخره. فكريت أن يكون بها أرتاكة نتيجة من إلتها وسلم كور سمار مسلمان بس بسهادتك إكو أش مسلمة. أما بس مثلا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن شهر مانائكا حراب نوكا كان مرغش حلا إلا فكيش لكينة شدنا مثلا نفر شبتاري، شدنا مثلا نفر ترك البوس نفر إلى آخر. لذلك فليل التين كتس المسد يسن صنية كان يواجب اتمثني مرغش كتنسيدة كنت شكونا كتن المسد من يقلزوه خج الله فأكيسة كان مرغش حلا فأمتي كيف الفيش كان مرغش، لكن كتواش نسد فيغمير صلى الله عليه وسلم وكا نكرت دعوة لا إله إلا الله فكان باع دشمن إلى قاسي فيه قومي فيه فكا آر من دعايت في تكمي فرفارة القرآن كفر. وإذا قيل لا إله إلا الله يستكبرون يستكبرون آية كيسر فد أجعلوا آلهة أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كل كافان مصيبان عبادة إلا زوتك لا بكتاب فوتا فأتولي فوتا مصيبان عبادة بان عبادة زوتك كافان ما سمعنا بهذا في أبعنا الأولي أي ينشديد في كافان بان عبادة زوتك ست كتابيات في نفول أكيا بان جسنا نتيجة فشو سبب دوهت نجيد سيمافور دوهت نجيد كيف نبان بعيد أتى قومي من التمسة كي قمت نبان زوف باش وإنما متنير في كل سافان زوت جلسانه. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. شو أسمي جواب فكت سؤال أمرات إن شاء الله. الله يحفظ ممكن تقسيم بقسمة. عارف إذا دشمن حياتك كسكاكينة. ایسی کیسری جوش جسم نوکی بند دشمن شریعاتی کد دوستن ایک کی کوچه کن با حالکا آتیسی یعنی پتونه کش عرف یعنی حدث آتیسی یه دشمن شریعاتی کد نوکا جایی نکنه ورمی با آده کیسر نوکی یه دشمن شریعاتی سکا گایده لیکن کشتو منعی یعنی شکرت میکرد لكن معنى أهول أدعرته يعني كعلاقات نجو يعني اللغة مثلا مين إنسان بمنظر مرة بس نظر طبيعي لأنا نبدو ما هو ورمش بمبيه والله نبدو ما هو ورمش یه دعوت شست که پشک آهانو نکن او اونه نکنم یو اده نکنم فو شفم و امر ملعروس این چه اشتی ریشیم ات زن کورتت نکدومه ها نیش دیشتیم هینه امن نیش نکن این چیوشی ایرسی نکستین میش این پیشکت in this time, chat to such earth. Am I right here? To still Ashmana holds the ayat. How could I see? I can yanu manane si ayatit, very sickle see, losing si ibad dismasher yatit, kafanda si kusto. Ya sky on this. To can earthit. Sang say other, say mano, si kawar dismasher yatit, to kashka maksatu manon kus ayat. Ashmana ya, mana ya parsit, for the time you are that the negle and dismasher yatit. من هدیت هول کارکت میوه نون کنتی بنده یا سبان نظر و نگمه هاونش یا طلبک هم میسنه دیوس مثلا لکن هم میسنه تیست آقابا نظر آقابا نظر تو که چه تیست کو از میسنه هرد اما انشو چی انشتون بسر سو این یکن اصیر نکهیر تیست مآلت میش میش اکران نیدن که که با ما ایسی کورسی که که باشوارد کشتلاش من ایتی تعمر بدارد و آلی باید نیدن ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان ایسی کنطان مفاجأة لا أستطيع أن أفهمها. لا أجي. فقد سألت سؤال وسمو الله بالمهم وهذا يخالف العرف. مثلاً إذا ربنا يخالف السؤال كل شيء. كل شيء. كل شيء. كل شيء. راوسی که نه سی ابان تطبیق نزدیک نیستیم تحت سر سی تحت دوستش که باید پوست اینچو ایسی این که کنه که پوست مسی که هستی هاری ستاری ها کنه شیست باریم شیست باریم اکو ساشت فاد پا پانتارا دمیم اینو او ریسی نیستی بیر کیا اش ارز مخالف لسنة نكين عيس نعم